Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Hasbelkader Sitesi'nin en güzel sahnelerini yine sizlere dinletmeye devam ediyoruz. Kapıcı Battal bir gün bir çöp poşetini almadan gider. Sitenin başına neler gelmiştir neler. Hasbelkader Sitesi buyurun. Battal arıyor. Pardon, şu adam arıyor. Tamam, delikte durun. Ben konuşarak onu oyalamaya çalışacağım. Size yerini belirlemeye çalışayım. Husumet Bey merhaba. Merhaba Battal Efendi. Yavrum nasılsın? Sesiniz kötü geliyor Husumet Bey. Bir sorun mu var sitede? Yok yavrum. 70 daireli bir sitenin ne sorunu olacak ki? İç güvenliğinden hallice yaşayıp gidiyoruz işte hasbelkader. Yalnız işte zat halinizi merak etmekteyiz biraz. Esenler'deyim. Kayseri'den İsmail emmim geldi de onu almaya geldim. Aa, öyle mi? Ne güzel ne güzel. Husumet Bey sesiniz gerçekten kötü. Bir sorun mu oldu? Oldu da ufak tefek şeyler Battalcığım. Hatta bu akşam bizim site lokalinde çalışma yemeğinde buluşalım istersen. Orada seninle konuşacaklarım var. Tamam Husumet Bey. Pekala, plan şu. Akşam şu adama hıncı geçmeyen site sakinlerini lokal yemekhanesinin yanındaki dinlenme salonunda toplayacaksın imdat. Sen de onlarla birlikte olacaksın. Telsizini açık tutacaksın. Görev verdiğinize göre bana kızgın değilsiniz değil mi? Onu ayrıca düşünür konsensüse varırız yavrum. Nerede kalmıştık? İmdat telsizi açık tutacak, orada kalmıştık. Ben Battal'la yemekte konuşacağım. Hepinizin söylemek istediklerini ne varsa sayıp dökeceğim. Sonra yaka mikrofonumla imdatın telsizine operasyon diyeceğim. Hepiniz Battal'ın üstüne çullanacaksınız. Onu ben eşekim, ben eşekim diye bağırtmak serbest mi? Vallahi vereceğiniz ceza sizin geniş ufkunuza kalmış. Şimdi bu çalışma yemeği oluyor değil mi? Evet. Burnundan fitil fitil gelecek bir çalışma yemeği. Anlamadım. Kutlarım. Bravo yani Battal Efendi. Kendin meşhur olamadın ama tüm siteyi meşhur ettin televizyonlara. Olay kulağına gitse Reha Muhtar bile tekrar ana haber sunmaya başlar be. Ben yokken sitede bir şeyler mi oldu? Hepsini anlatacağım. Bizde yargısız infaz yok Battal. Ne de olsa asaptan üyelik için müzakere tarihi almış bir siteyiz. Odamın kapısı acı acı vuruldu. Ben de gir dedim. Gelen güvenlik görevlimiz İmdat Bey'di. Husumet Bey, Husumet Bey. Hayrola İmdat, bir vukuat mı var? Sitede güvenlik ihlali efendim. Aman Allah'ım. Apartmanımızın üniter yapısına kastetmişler efendim. Ne? Nasıl? Kim? Dış düşman mı iç düşman mı? Kastın türü nedir? Bana eşkallerini ver. Nasıl birileriydi anlat çabuk. Bıyıklı mı bıyıksız mı? Bindikleri arabanın markası neydi? Apartmanlarda yaptığım kontrollerde güvenlik tehdidiyle karşılaştım efendim. Tehdidin türü nedir imdat? 16 numarada şüpheli poşet efendim. Aman Allah'ım, bu benim daire. Hedefte siz olabilirsiniz başkan. Fazla vaktimiz yok. Biraz hızlı anlatacağım. İmdat, senden bütün siteyi boşaltmanı istiyorum. Emredersiniz. Rıza. Trenler devrede efendim. Ayrıca çok sayıda ambulansa ihtiyacımız olacak. Rıza, sitedeki herkesin bir listesini istiyorum. Koruma kaynağı. Şüpheli poşet alarmı. Tüm site sakinlerinin dikkatine. Lütfen en kısa sürede siteyi boşaltarak güvenli bir yere gidin. Husumet Bey, Başkomiser Tevkif Bey dedi ki, aslı araştırılmadan verilen acele bir kararla ihbara lüzum olmayan bir olayda polis ve devlet kurumları boş yere meşgul edilip görevlerinden alıkonulduğu için masrafları ve tazminatı site olarak biz karşılayacakmışız efendim. Yapma ya. Ya. Görevini ihmalin başımıza neler açtığını gördün mü? Şey dinledin mi? Ama ben sadece görevimi yaptım. Bugün nedense herkes öyle zaten. Poşetin orada kalmasında benim bir suçum yok ki. Nasıl? Hatırlayın lütfen. Emri bizzat siz vermiştiniz. Tam 1 dakika 13 saniye sonra günlük çöp toplama vaktiniz başlıyor. Bunu hatırlatmakta fayda görüyorum. Unutmayın. Battal boy çöp poşetine koymayanlarınkini almayacaksınız. Ya eşiniz Hüsniye yenge çöpleri battal boy çöp poşetine koymadan bırakmıştı kapının önüne. Ben de direktifleriniz doğrultusunda dokunmadım. Yani. Alo imdat, akrep konuşuyor. İmdat dinlemede. Operasyon iptal. Tekrar ediyorum, operasyon iptal. Neler oluyor? Ne operasyonu ya? Biri bana burada neler olup bittiğini anlatsın lütfen. Anlaşıldı akrep. Operasyon başlasın. Hücum! Durun, yanlış anlaşıldı. Sen bittin lan battal. Gel kaçamazsın. Operasyon iptal. Tekrar ediyorum, operasyon iptal. Aman Allah. Aman Allah. Beni kurtarın. Beni kurtarın Allah. Operasyon iptal. Operasyon iptal. Lütfen. Lütfen taraflara iktidar çağrısında bulunuyorum. Lütfen. Birlik beraberlikle saldırı çağrısında bulunuyorum. Soğukkanlımızı koruyalım lütfen. Yoga ne işe yarıyor acaba? Bonservise yazıyorlar mı? Maaşta kademe farkına yardımcı oluyor mu? İmdat bunları soruşturuyor. Ya Battal, hep merak ederdim. Bu yoga olaylarında öyle bağdaş kurup oturunca ne oluyor? O öyle boş boş bir oturma değil kesinlikle. Tüm çakralarımızı çalıştırıyoruz. Çalıştırınca ne oluyor? Üzerimizdeki kasavet bulutlarının negatif enerjiyi atıp yerine tazelenmiş yaşam enerjimizi dolduruyoruz. Kursu bitirince bir belge veriyorlar mı? Aslında merak ettiğim şu, maaşta kademe artışına etkisi oluyor mu? Ya da bonservise falan yazılıyor mu? Kardeşim, bu kursun sonunda çatıya ulaşınca artık yepyeni bir insan oluyorsun. 10 ay sonra karşında Nirvana'ya ulaşmış bir battal bulunca sakın şaşırma. Sakın o ulaşacağın zırvana olmasın. Allah'a husumet bey. Sen önce suvanasına ulaş. Ben git suvanalarının kontrolünü yapıyorum. Herifin aklı nirvanalarda. Aklınızı kendinize çalıştırdığınız kadar biraz da işinizde açılım sağlamaya adarsanız bu hayatı daha çekilir kılacaktır bence. Zira işsizlik gerçekten çekilmez ve bunaltıcı. Asaba girmek için de dindiğimiz bir dönemde bunları konuşuyor olmamız ne acı değil mi? Hasbelkader sitesinde maç hazırlıkları var. Avrupa kupaları kadar çekişmeli geçmesi beklenen bir maç. Çünkü Hasbelkader sitesi kısa adı ASAP olan Avrupa Siteler ve Apartmanlar Birliği'ne üyelik başvurusu yapmış bir sitedir. Böyle önemli bir maçı da usta sonucu Ümit Aktan'dan başkası sunamazdı herhalde. Açıl Avrupa yolları! Türkler geliyor! İşte 11 Fatihler geliyor! Önümüzde duramayacak hiçbir güç. Sur'da bir açtığımız bu gedik gittikçe büyüyecek. Rakip sahanın filelerine gönderdiğimiz her golle bir kale daha düşecek. Yapacağımız hücumlarla, başlatacağımız ricat hareketiyle düşmanı yer ile yeksan edeceğiz. Londra Türklerin ayak sesleriyle inleyecek. Açıl Avrupa yolları! Vize ver Londra Büyükelçiliği! Muhteşem 11 geliyor! O muhteşem 11, o çekirdek kadro sizlersiniz! Sizsiniz arkadaşlar! Husumet Bey! Ne var Rıza? Ya biz tam 11 kişi değiliz, bir sayın isterseniz Husumet Bey. Ya, bana da az gibi geldi. Bir dakika, yoklama alalım. Teknik direktör, genel koordinatör ve bir numaralı forma... Kaleci Muhabbettin Köroğlu. Kendisi aynı zamanda kadro yetersizliğinden takım kaptanlığı vazifesini de yürütecek. Burada. İki numaralı forma. Sağ bek. Sulhi kat çıkıcı. Burada. Üç numaralı forma. Libero. Şeref zora gelmez. Burada. Dört numara. Sol bek. Husumet parlak. Siz de buradasınız Husumet Bey. Evet. Ben de buradayım. Orta saha. 5, 6, 7 ve 8 numaralar. Rıza, İmdat, Battal ve Nevzat. Biz de buradayız. Orta sahada dimdik ayaktayız. Top geçer bizden, adam geçemez. 9 numara, forvet, Cihangir Bey. Ricardinho Cihangir. 2 oyuncu eksik. 2 oyuncu daha bulmamız lazım arkadaşlar. Vallahi bana bakmayın. Düşmana top mermisi yağdırdım ama futbol topu yağdıramam. Potansiyel amigo bakışıyla da bakmayın. Amigoluk da yapamam. Ben ne yapıyorsunuz diye bir bakmaya geldim. Tamam, Abidin'i de takıma çağıralım. Bir kişi kalıyor geriye. La uşaklar. Diyorum ki bizim teyzoğlu Trabzonspor'da top toplayıcılık yapıyor. La Gökdeniz'le Fatih Tekel arası o biçim he. Araya sokup bir rica ettirse. Nasıl olacak o iş? Bizim teyzoğlu Gökdeniz'le konuşacak. La, o da razı olursa ki aralarından susuz meymiş gayet iyiler anlayacağım. %90 olur. Gelecek Gökdeniz yarınki maçta çatır çatır oynayacak. Diğer siteye nasıl izah edeceğiz bu durumu? Ya Husumet Bey bu ikametgahı mikametgahı sen ayarlarsın da... La Gökdeniz'i bizim sitede oturuyor göstereceğim. Bizim Fahri hemşerimiz filan deriz da. Olmaz. Daha yeni kurulmuş bir kulübe şike yaftası bulaştıramam ben. Avrupa kapılarını zorlayacaksak kendi bileğimizin gücüyle, kendi kramponlarımızın çivisiyle zorlayacağız. Battal, kapı kapı dolaşın, birini bulun getirin. Ayağı topa değmiş olsun yeter. Beykoz Belediyesi Sosyal Tesisleri Yarı Olimpik Halı Sahası'ndan iyi akşamlar sevgili seyirciler. Ben Ümit Aktan. Kısa adı ASAP olan Avrupa Siteler ve Apartmanlar Birliği Kupası çeyrek final karşılaşmasında bugün 90 dakika boyunca sizlere bu maçı anlatacağım. Ya da anlatmaya çalışacağım. Bu maçın Avrupa Kupaları kadar çekişmeli geçeceği tahmin ediliyor. Hasbelkader Sitesi Spor ve Beykoz Sultan Spor'un karşılaşmasını bu akşam naklen yayınlıyoruz. Hasbelkader kalede Muhabbettin Köroğlu, defansta Suli Şeref Husumet Recep, orta sahada Rıza İmdat Battal Nevzat, ileride de Cihangir ve Abidin 11'i ile karşınızda. Sultan Sitesi'nin 11'i ise maalesef veremiyoruz. Kulübün yetkililerinin bana aktardığına göre oyuncu listesi çok gizli tutuluyormuş, bu yüzden bize veremediler, biz de sizlere iletemiyoruz. Hayatımda böyle bir durumla, bakın bu kadar senedir maç anlatırım ilk defa karşılaştım sevgili izleyiciler. Ne yapalım, onlar da artık forma numarasıyla anons edilirler maç sırasında. Beykoz Sultan Spor anlayacağınız gibi 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 numaralı formalarla sahaya çıkacak. Bu arada Hasbelkader Spor oyuncuları soyunma odalarından mı geliyorlar? Hayır, evlerinden giyinik gelmişler bunlar. Sahaya doğru geliyorlar, maçtan çok cenge gider gibi bir halleri var. Karşılaşmayı mahalle maçlarından tecrübeli hakem Fırat Aydın yönetecek. Kendisi beni özellikle uyardı, Fırat Aydın Us'la karıştırıyorlar diye. Kendisi Fırat Ussuz Aydın efendim. Siz nasıl yorumlarsanız artık. Oyuncular birer ikişer sahada yerlerini almaya başladı. Arkadaşlarım maç öncesinde mikrofonu kendilerine uzatıyor. Valla gollü beraberlik diyoruz. Ne diyelim? Dostluk kazansın. İyi olan kazansın da. Gollü beraberlik. Golsüz beraberlik. Dostluk kazansın tabii ama kupayı biz alalım. Bu arada Ümit abi, beni Ricardinho Cihangir diye anons edersen sevinirim. Takımın yıldızı Ricardinho Cihangir bu akşam 10 numaralı formayı giyiyor Hasbelkader Sitesi takımında. Beykoz Sultan Spor yine suskunluğunu koruyor. Herhangi bir açıklamada bulunmadılar arkadaşlarımızın tuttuğu mikrofonlara. Bakıyoruz, evet, hakem Fırat Aydın usu yok. Saatini kontrol ediyor, maçın başlangıç düdüğünü çalıyor. Maç başladı, top Şeref'te, Şeref'in pası Abidin'e kadar ulaşıyor. Abidin pas ver, adam tut, adam Abidin tut. Babası Cihangir'e pasını atıyor, Ricardinho Cihangir'de bir şut gol pozisyonunda. Topu kontrol edebilecek mi? Sert bir şut daha geliyor. Sultan Spor'un bir numaralı formasını giyen kalecisi çok rahat yakalıyor topu. Ricardinho Cihangir sinirleniyor. Rengi değişiyor Cihangir'in. Morumsu bir hal aldı yüzü. Sanki Ricardinho Cihangir gitti, yerine Morardinho Cihangir geldi. Bu kadar olmaz ama sevgili seyirciler. Daha 12. dakikadayız. Ben bunları söylerken bile Hasbelkader Sitesi'nin kalesine gol yağıyor. Şu an durum 12-0. Tam 12 kez maça başladılar. Her dakikaya bir gol ortalamasıyla oynuyoruz. Maçta anlayamadığımız bir üstünlük var. Anlam veremediğimiz gelişmeler de yaşanıyor ama haydi bakalım hayırlısı. Maçtan önce aldığımız duyumlara göre ben el alemin yalancısıyım ama size de iletmek zorundayım. Beykoz Sultan Sitesi takımı Galatasaray Teknik Direktörü Erik Geres'ten teknik destek almış. Bu tabi söylenti. Birkaç saatlik bir çalışmayla ömründe sadece halı saha maçı yapmış bir ekipten bu kadar profesyonel bir üst yapı oluşturulamaz. Bu işin altında bir bit yeniği var. Sultan Sitesi'nin bir golü daha geliyor. Durum 13-0. Maçın 90. dakikasındayız. Hakem Fırat Aydın maçın bitiş düdüğünü çalmak üzere. Düdük ağzında, gözü saatinde bir gol daha geliyor. Hasbelkader takımının tecrübeli file bekçisi Muhabbettin Köroğlu tecrübesine tecrübe kattı bugün yediği 33 golle. İnanılmaz bir skor çıktı ortaya. Takım hala direnmeye devam ediyor. Bunu anlamak, bunu anlam vermek çok zor. Ve hakem Fırat Aydın maçın bitiş düdüğünü çalıyor ve bu işkence bitiyor. Sultan Sitesi oyuncularının hemen sahadan ayrıldıklarını ve koşar adım otoparka doğru gittiklerini görüyorum. Hasbelkader takımına sahada kaldıkları için arkadaşlarımız mikrofon tutuyor. Görüşlerini alıyoruz. Ben ömrümde böyle maç görmedim. Sonuna kadar direndik. Terimizin son damlasına kadar mücadele ettik biz. Hakem tarafsız değildi. Karşı taraf 12 kişi oynadı. Maçı biz oynadık. Golleri onlar attı. Size kırgın değilim arkadaşlar. Hepiniz aslanlar gibi mücadele ettiniz. Rakibimiz çok güçlüydü. 33-0'ın izah edilebilir bir tarafı yok biliyorum. Hasbelkader Sitesi Spor Divan Kurulu'nun hakkımda karar almasına gerek kalmadan takımdaki teknik direktörlük, kaptanlık ve kalecilik görevlerimden istifa ediyorum. Erik Gerets'le birkaç saatlik çalışma bu kadar golü attırıyorsa biz de Zico'yu falan getirseydik bari. Arkadaşlar, benim bu akşam anlayamadığım bir şeyler döndü bu maçta. Aslında anladığım bir şeyler de söylemeye dilim varmadı. Ne gibi Ümit Bey? Şimdi bakın, beni daha iyi anlamanız için, bu iddiayı kanıtlamak için maçın kayıtlarını tekrar izleyelim. Bakın, bu adam da kesinlikle Orhan Ak. Hepsi makyaj yapmışlar ama ben anlarım. Benden kaçmaz. En son çıktığı maçta sağ ayak bileğinden sakatlanmıştı. Bakın hala sekiyor, o rahatsızlığı belli oluyor. Vay vicdansızlar. Yabancı oyuncu oynatmak ha? Hem de 11 tane. Ulan bu hangi insafa sığar? UEFA bu skandalla çalkalanacak. Az bekleyin siz. Şike anlaşıldığına göre Hasbelkader Sitesi Spor Divan Kurulu hakkında bir karar almadan ben de istifa ettiğim görevlerime geri döneyim bari. Hasbelkader Sitesi'nin en çok gülünen sahnelerini www.hasbelkader.com web adresinden dinleyebilirsiniz. Oyunumuzun web sitesinde oyuncu kadrosu, genel bilgiler, galeri ve görüşlerinizi üyelerle paylaşabileceğiniz bir de forum yer alıyor. Ayrıca bizlere iletmek istediğiniz istek ve eleştirileri hasbelkader@hasbelkader.com adresine gönderebilirsiniz. Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru.